بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Na een aantal berichten over de betekenis van het gebed en de betekenis van wat je zegt tijdens het gebed, en na wat berichten over hoe je standvastig kunt zijn op het gebed, starten we vandaag met een aantal daden van het hart. Waarom dit onderwerp? De profeet sallallahu alayhi wasallam die heeft gezegd: in het lichaam bevindt zich een stukje vlees. Als dit stukje vlees goed is, zullen alle lichaamsdelen goed zijn. Maar als dit stukje vlees slecht is, dan zullen alle lichaamsdelen slecht zijn. En dit stukje vlees is het hart. Als je hart dus rein is en verlicht is, zal dit hart jou leiden naar goede daden. Maar als het hart donker is en bedorven is, dan zal dit hart jou leiden naar slechte daden. Wal-iyadu billah. En de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft ook gezegd dat Allah niet kijkt naar het uiterlijk van de mens en ook niet naar het lichaam van de mens of naar het geld van de mens, maar hij kijkt naar het hart en de daden van de mens. En dit hart is een gevoelig stuk vlees. De ene keer is het sterk, de andere keer is het zwak. De ene keer is het verlicht, de andere keer kan het duister zijn. Het is dus belangrijk om aandacht te schenken aan je hart. De profeet sallallahu alayhi wasallam die heeft gezegd dat het geloof in het hart van een dienaar slijt, net zoals kleren slijten. Vraag dus aan Allah om het geloof in jullie harten te vernieuwen. En de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft in detail beschreven hoe dit in zijn werking gaat. Hij heeft gezegd: wanneer een dienaar een zonde begaat, wordt er een zwarte stip gestippeld op zijn hart. Als die persoon dan de slechte daad opgeeft en Allah smeekt om hem te vergeven en berouw toont, dan wordt zijn hart gereinigd van die stip. Maar als hij de slechte daad herhaalt, dan zal de bedekking toenemen, totdat zijn hart volledig ermee bedekt is. En dat is wat Allah noemt in Surat al-Mutaffifin, Ar-Raan, waarin Allah zegt: kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nee, hun harten zijn bedekt vanwege datgene wat zij verwierven. Deze hadith die leert ons hoe een hart bedekt kan worden, namelijk door het veelvuldig verrichten van zonde zonder berouw te tonen. En de hadith leert ons ook hoe we deze bedekking van onze harten af kunnen halen, namelijk door Allah te smeken om ons te vergeven en door het tonen van berouw. We moeten dus streven naar een rein hart, naar een schoon hart, naar een zuiver hart. Want Allah die zegt in de Koran: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Op de dag dat je bezit nog jouw kinderen jou van nut kunnen zijn, behalve degene die tot Allah komt met een zuiver hart. En vandaar ook dat de profeet sallallahu alayhi wasallam in zijn dua zei: Allahumma inni as'aluka qalban salima. O Allah, ik vraag u om een zuiver hart. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om onze harten te zuiveren. Amin.